çınar, acı tello çayda çınar, acı tello çift gezeri kibacı tello, çift gezeri kibacı tello, büyühe lebele tello, büyühe lebele tello, küçücan ilacı tello, küçücan ilacı tello, hop tello can, tello can tello, hop tello can, tello can tello, yaktın beni sunacan tello, yaktın beni sunacan tello. Açma yaram kan gider tello, açma yaram kan gider tello, buna tabip neylesin tello, buna tabip neylesin tello, ecel gelmiş can gider tello, ecel gelmiş can gider tello, hop tello can, tello can tello, hop tello can, tello can.